reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Michał Kubik Arturożych i Orenda Fink ze swojej nowej płyty z albumu Blue Dream. Na początek części podstawowej zaraz wracam. Program trzeci, 12 minut po godzinie 12, ostatnia niedziela sierpnia. No i teraz przyspieszymy, bo nowości całkiem sporo. Rozpoczną oni. Płyta formacji chicagowskiej Empires nosi tytuł Orphan i ukaże się 23 września. Państwo piszą, pan Piotr z Gdyni, artur.orzech@polskieradio.pl. Po drugiej stronie także w skrzynce mailowej państwo podpisują listę obecności. Co z tym lasem? Pan Piotr pyta, bo nie dosłyszałem. Jadąc do radia zwróciłem uwagę, że mnóstwo samochodów w lesie i tak pomyślałem sobie, że spora część społeczeństwa przeniosła się do lasu. Pewnie w wiadomym celu. Pan Piotr dalej pisze, tylko troszkę zmęczeni. Jesteśmy po wczorajszym otwarciu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Dwóch świetnych koncertach, było przepięknie. Pozdrawiam wszystkich. To jest celna uwaga, bo tak się zdarza niestety. Pozdrawiam wszystkich, którzy podczas koncertu musieli odpisywać na SMS-y, wychodzić z sali, by po chwili trzaskając drzwiami do niej wrócić. A szczególnie pozdrowienia dla pani, której podczas koncertu zachciało się cukierka w bardzo szeleszczącym papierku. Jest ta płyta formacji Empires, album zatytułowany Orphan. 7 października wraca do czynnej artystycznej służby jakże niegdyś lubiana wokalistka. natychmiast napisała Macy Gray, charakterystyczny głos. Oj tak. Macy wraca 7 października, nowy album, nosi tytuł The Way i tak właśnie się zaczyna utworem Stoned. Mam wrażenie, że to będzie dobra, znowu dobra płyta Macy. Po kompozycji pierwszej na płycie następuje oczywiście druga, no i to jest ten singiel, który chyba Państwu już jest znany. Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Striking inside of you. Does your thunder roll? Does the fire keep you cool? Oh, come a hurricane is coming for you. Yeah, bang bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Macy Gray z nowej płyty, z albumu The Way, płyta 7 października. A już pojutrze wracają oni z nowym albumem Somewhere Under Wonderland. Jakby to ich nazwać? Może powiem tak, wracają Wrońska. Thank you.

as high as a kite on a lovely young white man, you can lose anyone. Hey, hey, Nana, you seen Andy? I don't know where she's gone. But real love outlives teenage lust. Oh, we could get wet, and it keeps us warm. Love is like angel dust. Lovely sometimes changes us. Sometimes not. Have you been aching to trust or just? Have you been waking yourself with lust? Have you been making us up or just taking us home? It's a long wait at a long light. Cars frozen in flight. All the traffic stops to stare at a crosswalk in Reno, Nevada, where nothing but air and a pair of gray paper wings. Anything that I have got nothing to wear. Oh, we got nothing to wear. Nothing to wear. We got nothing to wear. We got nothing to wear. I to też fajna płyta. Ukaże się pojutrze, nosi tytuł Somewhere Under Wonderland i oczywiście Counting Crows powracają. Pan Mateusz napisał, nasz słuchacz, brat, Mateusz brat, że dzisiaj bardzo ważny dzień dla Zuzi. 18 urodziny. To wszystkiego najlepszego. Po tej artystce spodziewać się można wszystkiego, więc w zasadzie ten pomysł, gdy usłyszałem o tym, wcale mnie nie zaskoczył. Give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I just all those things you've always been. Well, funny with diamond watches, Tiffany's just on sale, baby. Until that lucky day, you know darling well. Oh, I can't give you anything but anything but love, lady. That's the only thing I've plenty of, lady. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all the things you've always pined for. To see me looking swell, lady. Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga. Till that lucky day. I can't give you anything but love. nawet specjalne peruki przywdziewa, w tym taką afro przy tej okazji. Tony Bennett i Lady Gaga z płyty Cheek to Cheek. Ta płyta ukazuje się 23 września. A z początkiem października Johnny Marr. Pierwszy singiel z płyty Playland, która ukazuje się z początkiem października. Johnny Marr, zaraz wracam. Kwadrans przed godziną 13, program trzeci. Już sprawdzam, 16 października. Nowa płyta. Także nowa płyta nadchodzi. Medeski, Scofield, Martin and Wood. realizator, producent wyciszył ich, bo oni pewnie jeszcze mogli tak długo. Uwielbiam takie granie bez ciśnienia. Zawodowcy Medeski, Scofield, Martin i Wood na nowej płycie zatytułowanej Juice, a ta kompozycja nosiła tytuł Soczysta Lucy. Juicy Lucy. Medeski, Scofield, Martin i Wood, z tego co widzę, 11 września najbliżej to będzie w Pradze. Pan Michał napisał Medeski i reszta. Na początku brzmieli jak cover Republiki. Niech pan posłucha pod tym kątem. Świetny kawałek. Jakoś nie przyszło mi to do głowy, ale posłucham. A propos Counting Crows, pan Paweł, dzień dobry panie Arturze. Dziękujemy za Counting Crows. Na 6. rocznicę ślubu zrobiłem żonie prezent. Żonie i sobie chyba, panie Pawle, co? I jedziemy 19 listopada do Berlina na ich koncert. Bliżej Polski już chyba nie będą. Bilety kupione, nie możemy się doczekać. Pozdrawiamy i miłych wrażeń na koncercie Counting Crows. A teraz jeszcze na zakończenie tej godziny naszego spotkania Blake Mills, pewnie słabo nam znany, może nawet bardziej, że przez całe lata współpracował jako gitarzysta z Fioną Apple. Na swoje konto już teraz pracuje. Jego album Hi Ho ukaże się także 16 września, a to Blake Mills w roli głównej. The oldest words in use. Now I no longer ask myself, what have I got to lose if I'm unworthy of the power I own over you? This line of thinking, the wonders it can induce, I'm twisted in sheets now. Look what your love can do. What if I'm unworthy of the power I'm over you? Enough. What if I'm unworthy of the power on over you. What if I'm unworthy of the power I own over you? What if I'm unworthy of the power I own? Autopromocja. Greta Garbo with glamour and mystery. Pozwólcie mi nakręcić western, mówię. Wiem, że potrafię. Dobrze trzymam się w siodle, ale on mówi, że nie ma żadnych szwedzkich kowbojów. Jesteś taka skomplikowana, Gritter. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson, Greta Garbo, moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Są takie pewne siebie. Uprawiają sport i pracują w biurach swoich tatusiów, a potem chodzą do klubów nocnych. Są takie amerykańskie. Tak, jankeskie dziewczyny. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Zapraszamy. Goodbye, my friend. I thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Panowie, panie, od jutra w Lidlu owoce minimum 15% taniej. Wszystkie owoce przez cały tydzień minimum 15% taniej. I nim to nie minie, brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Brzoskwinie 2,99. W smaku boskie jabłka polskie tylko złoty 39 za kilogram. Polskie jabłka ze świeżego zbioru złoty 39. Choć się nie mieści w głowie, każdy już to wie, że od jutra w Lidlu cały tydzień owoce minimum 15% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce zerwania umowy NATO-Rosja. Sojusz ma otworzyć 5 nowych baz w Europie Wschodniej. Takie rewelacje ujawniają niemieckie media. Donald Tusk wyjeżdża do Brukseli. Kto nowym premierem? Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet, albo Elżbieta Bieńkowska, albo Ewa Kopacz. Oceniają politolodzy. Brytyjskie władze zadowolone z wyboru Donalda Tuska, bo to dla Londynu polityk gotowy do współpracy. Polska i kraje bałtyckie chcą zerwania umowy o współpracy między NATO a Rosją, donosi niemiecki tygodnik Der Spiegel. Porozumienie reguluje m.in. sprawę stacjonowania wojsk sojuszu na wschodzie Europy. Z Berlina Wojciech Szymański. Der Spiegel powołuje się na źródła zbliżone do niemieckiego rządu i do dowództwa NATO. Jak czytamy, za zerwaniem umowy NATO-Rosja z 1997 roku jest obok Polski i krajów bałtyckich także Kanada. Przeciwne są jednak Niemcy, ale niemieccy dyplomaci przyznają, że wobec coraz bardziej agresywnej polityki Rosji Niemcom coraz trudniej będzie forsować swoje stanowisko w tej sprawie. Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung donosi tymczasem, że NATO już planuje wzmocnienie swojej obecności wojskowej we wschodnich krajach paktu. Na najbliższym szczycie NATO ma zostać podjęta decyzja o utworzeniu 5 nowych baz w tym regionie. Sojusz ma także powołać oddział szybkiego reagowania w sile 4000 żołnierzy, który w ciągu kilku dni byłby gotowy do przerzucenia na wschód. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 1 grudnia Donald Tusk obejmie nowe stanowisko szefa Rady Europejskiej. Choć do tego czasu jeszcze 3 miesiące, ruszyła lawina spekulacji, kto w kraju zastąpi szefa rządu. Według politologów po liderze PO na scenie politycznej może zostać próżnia. Platformie Obywatelskiej trudno będzie znaleźć odpowiednią osobę, która zastąpi Donalda Tuska, twierdzi Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie widać naturalnego następcy Donalda Tuska. Mamy do czynienia z liderem charyzmatycznym lub też liderem, który pozbył się konkurencji zdolnej zagrozić jego pozycji. I w momencie, kiedy ten lider znika, pojawia się próżnia. Pytanie, kto ją wypełni? Nowym polskim premierem zostanie kobieta, tak przewiduje Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od marketingu politycznego przekonuje, że Donald Tusk waha się między marszałek Sejmu Ewą Kopacz a wicepremier Elżbietą Bieńkowską. Po wyborze Tuska jest czas destabilizacji, więc premier Donald Tusk będzie musiał szybko ogłosić, kto to będzie. Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet, albo Elżbieta Bieńkowska, albo Ewa Kopacz. Po kryzysie wizerunkowym Platformie, po aferze taśmowej, to jest szansa na nowe otwarcie dla Platformy, będzie efekt Tuska, czyli taki powrót kredytu zaufania, przynajmniej na czas kampanii samorządowej. Prasa w całej Europie komentuje dziś wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Brytyjskie media zwracają uwagę na pierwszą pojednawczą wypowiedź polskiego premiera pod adresem Londynu i satysfakcję Davida Camerona, któremu Tusk obiecał przychylność wobec reform w Unii. Grzegorz Drymer. Sunday Telegraph uważa, że wczorajszy wybór Donalda Tuska to zwycięstwo Camerona, który przegrał poprzednio w starciu o wybór Jean-Claude'a Junckera na szefa Komisji Europejskiej, a teraz liczy, że Tusk będzie dlań przeciwwagą. Telegraph przytacza słowa polskiego premiera, że nie sposób sobie wyobrazić Unii bez Wielkiej Brytanii, że wiele brytyjskich propozycji reform ma sens i że da się wyeliminować nadużywanie opieki socjalnej przez unijnych imigrantów. Jest to radykalna wolta, bo na początku roku Donald Tusk oburzał się na premiera Camerona za wytykanie palcem Polaków, pobierając w Anglii zasiłki na pozostające w Polsce dzieci. Niechęć była zresztą obopólna. Jeszcze w połowie lipca Financial Times pisał, że Cameron zdmuchnął na dobre kandydaturę Tuska na poprzednim szczycie w Brukseli. Tymczasem dziś Independent on Sunday cytuje głęboką satysfakcję na Downing Street, bo brytyjski gabinet zawsze chciał kandydata, który byłby gotów do współpracy. Natomiast Sunday Times twierdzi, że wybór Donalda Tuska nie spacyfikuje eurosceptyków w szeregach konserwatystów, którzy chcą odzyskania całkowitej kontroli nad imigracją z państw Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wakacje dobiegają końca. Turyści starają się wykorzystać ostatnie chwile wolnego i odwiedzają najbardziej popularne miejsca w Polsce. Sporo osób przyjechało do Krakowa od rana. Tłumy można spotkać na rynku i w okolicach Wawelu. Byliśmy na Wawelu i przyszliśmy tutaj posłuchać hejnału mariackiego. Byliśmy nad Wisłą, w Smoczej Jamie, na Wawelu. Mamy taki dzień relaksowy, spokojny. Kończy się nam wakacje, niestety jutro już musimy wyjeżdżać. No troszeczkę żal, że koniec, może tak pogoda nie najbardziej dopisała, ale zawsze jest czas dla relaksu, także powinniśmy się cieszyć z każdym dniem. No a na razie to od poniedziałku praca z powrotem. Nie bardzo mi się chce. Podczas powrotu z wakacji kierowcy powinni spodziewać się większej liczby policyjnych patroli na głównych trasach i przy wjazdach do dużych miast. To był serwis Trójki. Trochę słońca tylko na Podlasiu, Mazowszu i w Małopolsce. Poza tym chmury, ale nigdzie jeszcze nie pada. Na termometrach w tej chwili w Augustowie 16 stopni, w Poznaniu i Szczecinie 18, w Trójmieście 20, w Krakowie i Białymstoku 21, w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon 60D z obiektywem 1785 i nagrywaniem filmów w jakości Full HD za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś frapującego. Była mysz. Ser żółty Blue Edino w plastrach 8,59 za pół kilograma. Taka niby nie głupia. Od jutra ser w plastrach 8,59. I ona, słuchaj, mówi, gołda Blue Edino w kawałku tylko 5,39. Pi!